sampuli hiyo katika mambo ya uzushi, basi jambo hilo ni jambo la upotevu kwa itifaki ya ulama wa ahli sunna. Kila ni jambo ambalo liko na sampuli hii kwa maana ni bid'a na ni muhdatha katika jambo la ibada, basi ala hilo litakuwa ni upotevu itifaka. Athalith, jambo la tatu ambalo linachangia kwamba jambo hilo halifai, anna tufawitu lghayata min hamliha wa tashyiiha. Suala hilo linapoteza lengo, suala la kubeba janaza katika gari kuna kupoteza lengo, malengo kuna kupoteza malengo ya kubebwa jeneza na vile vile kulisindikiza hilo jeneza. Wa hiya tadhakkuru al-akhirah, nalo ni lengo la kukumbuka akhira, lengo lile ambalo Mtume alayhi salatu wassalam hata katuambia zuru al-qubura fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, tembeleeni makaburi kwa sababu makaburi ya kukumbusheni akhira. Kwa masuala kubeba jeneza katika gari, suala hilo shekhe anasema kuna kupoteza lengo, nalo ni lengo la kukumbuka akhira. Kama nasu ala dhalika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi alhadith almutaqaddim fi awwal hadha alfasl bilafdh, kama alitaja hivi Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi iliyotangulia mwanzo wa fasli hii kwa lafdhi aliyosema Mtume alayhi salatu wassalam, wattabi'u aljanais tudhakkirukum alakhirah, nafuateni jeneza la kukumbusheni akhira. Kwa kuna kupoteza lengo, watu wakiingia kwenye magari yao, basi jeneza limetiwa kwenye gari fulani, wenyewe naenda huko na nyinyi kwenye gari yenu, kuna lengo linapotea, shekhe anasema. Lakini ikiwa watu wamebeba katika shingo zao, kila mmoja aliona, basi ajua tuenda kuzika mwenzetu, na ikawa sababu huenda ya watu kukumbuka akhira. Kisha al-allama akasema, akulu nasema, inna tashyi'aha ala tilka sura mima yufawitu ala nasi hadhihi al-ghaya al-sharifa tafwidan kamila au duna dhalik. Sheikh asema, nasema haja kusindikiza hilo jeneza kwa sura hii, yani jeneza limetiwa ndani ya gari, gari limetangulia huko mbele na nyinyi kwenye magari yenu huko nyuma mwaenda. Sheikh anasema hakika suala la kusindikiza jeneza kwa sura hii, mima yufawitu ala nnasi hadhihi alghaya, ni katika mambo ambayo yapoteza kwa watu lengo hili, lengo la kukumbuka akhira. Asharifa, lengo tukufu kabisa, sheria imeweka lengo hilo, ina maana na ina hikma. Tafwidan kamilan au duna dhalik, kuna kupitwa na lengo kwa ukamilifu wake au chini ya hapo, waweza kupotea lengo lote kwa ujumla au sehemu ya lengo hilo likapotea. Fa innahu mimma la yakhfa ala al-basir an hamla al-mayyit fi al-a'naq, ala al-a'naq, naam, ala al-a'naq. Sheikh anasema hakika mambo yalivyo ni katika mambo hayafichikani kwa yule anayejua au anayeona, al-basir, an hamla al-mayyit, hakika suala la kubeba mayyit ala al-a'naq, katika shingo. Warubyata al-mushayyi'ina laha, na suala la watu wenye kusindikiza jeneza wakawa waliona jeneza hilo, wahiya ala ruusihim, na hilo jeneza likiwa juu ya vichwa vyao, ndio katika vichwa vyao, kwa sababu ukiweka hapa basi kitafika hapa. Qala abtagh fi tahqiq at-tadhakkur, ilo jambo ni ablagh zaidi katika kuhakikisha kukumbuka akhira. Wal-i'tiraf min tashyi'iha ala surati al-madhkura, na jambo hilo ni jambo ambalo mtu awaidhika zaidi katika kulisindikiza hilo jeneza dhidi ya sura iliyotajwa, ile ya kuingiza kwenye magari, gari na watu wakwenda gari waondoka. Sura hii yapoteza malengo ukilinganisha na mtu akibeba katika shingo lake jeneza, afu ikawa inaonekana katika vichwa vyao hapa jeneza, watu hukumuka kuliko likiingizwa jeneza ndani ya gari kwa atarudia mbele huko, na watu wengine msururu wa magari umejaa nyuma huku, watu waongoza waenda. Jambo hilo lapoteza lengo la kukumbuka akhira. Wala akunu mubaligha idha qultu, shaka nasema, wala sitakuwa nimefanya mubalagha, nimezidisha mno pindi nikisema. Yani hatakuwa shaka nasema, sitakuwa nimezidisha mno nikafanya mubalagha pindi nikisema maneno haya yafuatayo. Maneno gani? Shaka nasema, inna alladhi hamala al-urubiyyin alayha innama huwa khawfuhum min al-maut, hakika kile ambacho kimewapelekea watu wa Ulaya Uropa, hakika kile ambacho kimewapelekea watu wa Ulaya kubeba jeneza katika magari au kubeba jeneza katika ndani ya gari, innama huwa khawfuhum min al-maut, min al-maut, sio kingine, ni kule kuogopa kwao kutokana na kifo. Shaka alisema, nikisema maneno haya sitakuwa nimefanya mubala, yaani kilichowapelekea wao kufanya hivyo ni kule uoga wa kifo. Wa kullu ma yudhakkiru bih, na ni uoga wa kile kile ambacho chakumbusha kifo, yaani wanaogopa kila kile ambacho chaashiria kifo. Kifo hivi waoga kweli kweli, na ndio maana tunawapelekea hilo, wachukua jeneza waweka kwenye gari ambayo limeandaliwa gari maalum kwa ajili ya kuweka jeneza, alafu wengine wapanda magari yao. Ni uoga wa jeneza, uoga wa maiti, wa mauti, ndicho kilichowafanya wafanye hivyo. Qala bi sababi taballu almadda alayhim wa kufruhum bil akhirah, na hiyo ni kwa sababu ya kuzidi kupenda maisha juu yao, wayapenda mno maisha wao, na kufuru yao ya kufuru akhirah. Hiyo ndiyo sababu kama wameifanya hayo waliyofanya, au hayo wanayoyafanya ni kwa ajili ya kuogopa kufa. Lakini ifahamike, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم, kile kifo ambacho mkimbia mfanye juhudi watu wawe salama, hakika mtakutana nacho. Hata kama mkitumia njia ya kuwa msikaribie karibie katika kifo, kitakukuteni. Arabi, sababu ya nne, anna sababu qawi litaklil almushayyi'ina laha warraghibina fi alhusul ala alajri alladhi sabaka dhikruhu fi almas'alati dhaak. Jambo la nne ambalo nachangia kwamba swala hili halifai, swala kubeba jeneza katika gari na wengine wakapanda magari yao wakasindikiza jeneza, jambo la nne ambalo nachangia kwamba jambo hilo halifai ni kwamba hiyo ni sababu ya nguvu tu, sababu yenye nguvu katika kuwafanya wale wenye kushajiisha na kusindikiza jeneza kuwa wachache, kwa sababu yaonekana gari kishajaa basi wengine wabakie, ambao walikuwa na nia ya kusindikiza jeneza. Ni kwa sababu nafasi hamna, naendaje sasa? Nabaki. Kama hiyo ni sababu yenye nguvu kabisa katika kuwafanya wale wenye kusindikiza jeneza kuwa kidogo, na wale ambao wanapenda kupata ujira ambao umetajwa katika hadithi iliyotangulia katika masuala hayo. Kuna watu wanapenda wapate fadhila za kuzika, lakini kwa sababu nafasi hamna wala hawakupakia. Kama hiyo ni sababu pia. Aya min hadha alfasl, katika masuala ambayo yametangulia kutajwa katika fasl hii. Dhalika li annahu la yastati'u kullu ahadi, kwa sababu ya wahivyo, kwa sababu hawezi kila mmoja, ayastajira sayyaratan liyushayyi'aha, hawezi kila mmoja kukodi gari kwa ajili ya kusindikiza jeneza, hana uwezo huo. Kwa hiyo watu wakishajaa kwenye magari yao, basi yabakia hapo hivyo, hana namna ya kufanya. Alhamis, sababu ya tano ambayo iliyochangia kuwa jambo hili si jambo la kisheria, anna hadhihi sura la tattafiq min qarib wala min ba'id, hakika sura hii, kaifia hii, namna hii ya kubebwa jeneza katika magari, sura hii wala haiafikiani kwa mbali, haiafikiani na sheria kwa mbali wala kwa karibu. Nini maana ya mtu haya? Yaani jambo hili na sheria ni mbali kwa mbali, ndio maana yake. Kwamba suala hili haliafikiani na sheria kwa mbali wala kwa karibu. Maana yake suala hili na sheria ni mbali kwa mbali. Mama urifa ani shariati mutahara asamha min albu'di ani shakliyat warasmiyat, pamoja na yale ambayo yamejulikana katika sheria, sheria takatifu, sheria bora, sheria yenye msamaha, kuhusiana na umbali wa watu kujifananisha, ashakliyat, watu kujifananisha na watu kuiga kama vile watu fulani. Hayo mambo yote ya sheria yajulikana kwamba yapiga vita. La siyama fi mithli hadha al-amr al-khatir al-maut, hasa hasa katika jambo hili la khatari na jambo la maut. Haifai watu kujifananisha na watu fulani. Walhaqu aqul, shaka nasema la haqi nasema, إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها. شيخ سيما نسيما حق يا سيما نسيما حقيقة مبو يليم لو كما يسيق لكوة كوة جمهيلي لو لم يكن في هذه البدعة لو كما يسيق لكوة جمهيلي كوة كنا بدعة إلا hadhihi, isipokuwa hii, illa hadhihi mukhalafa, isipokuwa huu mukhalafa uliyoko wa kisheria, lau kama si kuwa jambo hilo kuna bid'a ndani yake. Illa huu mukhalafa wa kisheria, la kafa dhalika fi raddiha, ingetosha jambo hilo kuradi kwamba jambo halifai, achilia mbali bid'a iliyoko. Yaani kwa maana, kwa sababu sasa imeongezeka na bid'a ndani yake, basi haifai kabisa. Yaani ingelitosha kuradi jambo hili kwa sababu ni jambo linaenda kinyume na mukhalafa wa kisheria, ingelitosha jambo hili kuradi. Kwa hiyo lau kama si kwa jambo hili ni la bid'a, lau lam yakum fi hadhihi albid'a, lau kama lisingelikuwa jambo hili kwa madhali yake kuna bid'a, illa hadhihi al-mukhalafa, isipokuwa mukhalafa huu ambao shida ameutaja, la kafa dhalika fi raddiha, ingelitosha jambo hilo kuwa ni jambo lafaa kuradiwa. Fa kaifa idha dhamma ilayha ma sabaqa bayanuhu min al-mukhalafat wal-mafasid, وغير ذلك مما لا أذكره. في بساسة أجمعيش أكساني كتك جمبو هيلو نيلمامو يليوتنقلي يكبينيشوا كتك مخالفات نكتك مفاسد يليبتكان كتك سؤال هيلو وغير ذلك من جنيس وحايو مما لا أذكره ومعبايو سيتاجي إنه يبتكان كتك سؤال لواتو كسبكز جنيزة وكيواندالي وغيالي jeneza likapakiwa ndani ya gari na watu wakasindikiza hivyo. Kwa hiyo kisheria ni jambo watu wataka watanabai sana, kama hakuna dharura watu watembee kwa mguu. Ikiwa kama itabidi, basi hiyo ni milango mingine ambayo ni milango ya dharura. Ama kwa hali ya kawaida watu watembee, kuna maslahi mengi kama vile ambavyo tumetangulia kuyaona katika sheria. Masaili mabani 55 Sheikh anasema wal qiyam laha mansukh wa huwa ala naw'ain. Na kusimamia hilo jeneza ni jambo limefutwa. Na kusimamia jeneza kubwa kwa sampuli mbili. Yaani mfano waliona jeneza laja litakupita watu wasimama. Hili jambo limefutwa. Yaani kusimama kwa ajili ya jeneza, jeneza lapita hivi kusimama. Na hili lipo. Kwa watu wengi wanalifanya. Sheikh anasema wal qiyam laha mansukh. Na kulisimamia hilo jeneza, kusimama kwa ajili ya jeneza ni jambo mansukh. Wa huwa ala naw'ain, na jambo hili limegawanyika sehemu mbili. Liko na sampuli mbili. Yaani kule kusimama kwa ajili ya jeneza kwa aina mbili. Alif qiyamul jalis idha marrat bi, ni kule kusimama yule aliyekaa ndipo jeneza likipita kwake. Yaani mlikaa hivi alafu watu waenda kuzika alafu jeneza lapita watu wakasimama. Hiyo ni kaifia ya kwanza. Ba, aina ya pili, wa qiyamul mushayyi'i laha عند انتهائها الى القبر حتى توضع على الارض. اين يبيلي ni kusimama wale wenye kusindikiza jeneza wakati wa kufika kaburini, wakati wa kufika nalo hilo jeneza kaburini, wanasimama mpaka yule mayiti awekwe katika ardhi. Yani mpaka awekwe katika ardhi ndio watu sasa wanaweza kukaa. Hiyo kiapo kingine kisomo kingine hicho. Yaani watu wote wakija hivi na jeneza, basi watu hawakai. Watasimama kwanza mpaka maiti iwekwe ardhini, hapo sasa ndio kote huko kusimama. Kule kwa sampuli ya kwanza na huko aina ya pili. Sasa haya mambo yamefutwa. قال والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه وله ألفاظ. فدليل يهيره من حديث علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ندليل يهيره من حديث علي بن أبي طالب لحديث ينيره إلى لفظين. الأول وانزا على سوريا علي بن أبي طالب قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس جلسنا ثم جلس فجلسنا. الإسمام أنتم عليه الصلاة والسلام واجد يجنين رسيب الإسمام كيش أنتم عليه الصلاة والسلام ركالة المكان. الثاني حديث يبين كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. alikuwa mtume alayhi salatu wassalam anasimama katika jeneza kisha baada ya hapo kawa nakaa. Yani kitendo cha kwanza alikuwa anasimama, alafu kitendo cha mwisho ni kukaa. Kwa maana baina ya kusimama na kukaa, kusimama kulitangulia alafu kukafutwa ndio akawa anakaa. الثالث حديث يتاكو أو لفظ يتاكو من طريق واقد بن عمرو ابن سعد بن معاذ قال شهدت جنازة في بني سلمة لشهدية جنازة كتك بني سلمة فقمت بكسمان فقال لي نافع بن جبير أقسم أن يبي مني نافع بن جبير اجلس كا فإني سأخبرك في هذا بثبت حكي كميم تبجيك بخبار كسيانة جمهيني وقوي كبس أمدي كا تبجيك بخبار كسيكي وبلي وات مسلم اللغين مواجه مزان mambia hebu kaa mimi nitakusimulia baadaye. قال حدثني ومسعود ابن الحكم الرزقي الزرقي أفول حدثني مسعود ابن الحكم الزرقي أنه سمع علي أنه سمع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أسيما من سوريا مسعود بن الحكم الزرقي نهيه كمسكي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحمة الكوفة وهو يقول كمسكي علي بن أبي طالب كتكبير بواجه الكوفة أقول يا أسيما كوفة لنا كيو كسيما بواجه الكوفة وكذلك هو الكوفة كوفة اسم مكان المسكي علي بن أبي طالب كنت كبيوانجا يا ميجي كوفة أكيوة كسيمة أكيوة على سيمة علي بن أبي طالب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ألكوة مثوم عليه الصلاة والسلام أمتو أمريش سيسي كتك بسمامة أو بسمامة كتك جنازة ثم جلس بعد ذلك كيشا ككاتم عليه الصلاة والسلام عليه وأمرنا بالجلوس نادى تعمريش سيسكوكا كما يلقوا مانز وجامه واركوا نسمامة بنتبو جنيزة لكبيتا لكن مويش وجامه يبكا الرابع حديث ينن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى توضع الإسمام أمتومي عليه الصلاة والسلام أكيوكو موجة جنيزة مباكا أو ويبوي مباكا الويبوي دي جنيزة يعني منتال وقام الناس معه واتوك اسمامه جناي ثم قال بعد ثاني إيش ركاب عليها وأمرهم بالكفر أكو أمري شوات عليه الصلاة والسلام وقائد الخامس حديثيتان من طريق إسماعيل ابن مسعود ابن الحكم الزرقي عن أبيه قال شهدت جنازة بالعراق أسمولي سيما شهدلي جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع nikaona watu wamesimama wakisubiria liwekwe lile jeneza waraaitu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yushiru ilayhim an ijlisu na nikamuona Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu akiwaashiria wao kaeni yani kama watu wamesimama wakifanya hivi yani maana yake waambia kaa hiyo kitu maarufu fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kishali ibn abi talib yakasema hakikatu alayhi salatu wassalam qad amarna bil julus ba'da al-qiyam hakikatu alayhi salatu wassalam atuamrisha sisi kukaa baada ya kuwa tulikuwa tusimama akatuamrisha tukae العلامة شيخ الألباني رحمه الله نسمى هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي. شكرا سيما لفظه نهي يوبيتا كبلياك حديثه نهي يوبيتا كبلياك hizo ziko wazi, hizo mbili ziko wazi, ya kwamba akisimama kwa ajili ya janaza mpaka liwekwe, kwa maana watu wa janalo wakifika makaburini wasimame wewe mpaka liwe yaingizwe mwana ndani kule, ndio watu wakae dakhilun fi nahi. Hilo jambo pia laingia katika makatazo, na ndio maana Ali ibn Abi Talib alipoona watu wamesimama wasubiria mpaka jeneza liwekwe au awekwe mwandani mwandani, aliwaashiria wakae. Wa annahu mansukh, na hakika jambo hilo limefutwa. Fa qawlu Siddiq Hasan Khan fi ar-Rawda, na qawlu ya Siddiq Hasan Khan katika kitabu chake ar-Rawda بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت بعد يقوم بيرديا كذلك منذية سؤالة لكم من جامع لمفوطوا مسمامية جنيزة أو مسمامة قواجنية جنيزة بين ذلك بيتا أكسيها ما يكون يفوتا. وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الأرض فحكم فحكم أو فمحكم أفضل. وأما قيام الناس خلفها أما وات كسماما أما كسماما وات يوم جنيزة حتى توضع على الأرض مباكا إيوكوه إلي ميت لو جنازة كعرضي فمحكم لم ينسخ إلي جامبو ليكو لمباكي بيلي بيلي نوالي جنسيين وولا هنجفو. Shaka nasema maneno yake haya, fa hadha khatarun bayyinun, haya ni makosa yaliyo wazi. Maneno yake haya ni makosa yaliyo wazi, limukhalafatihi lima dhakarna min al-lafzi, kwa vile alivyokwenda kinyume, alivyokwenda mukhalafa kwa yale tuliyoyataja katika zile lafzi mbili katika hadithi au athari ya Ali ibn Abi Talib. والظاهر انه لم يقف عليهما, نظاهر ياشيريه kwamba yeye Siddiq Hasan Khan hakupitia masuala hayo au hadithi hizi mbili zijampitikia bado, kwa sababu hadithi ziko wazi. Sasa yeye anajuzisha kwamba jambo limefutwa kulisimamia jeneza wakati wa kupita, lakini anajuzisha kwamba jambo limebakia halijafutwa kusimama watu wakifika kaburini mpaka iwekwe mwanadani ndio watu wakae. Hiyo anajuzisha al-allama, wambia hayo ni makosa yaliyo wazi, na sababu ya hilo dhahiri ni kwamba yeye hajapitikiwa na hizi hadithi mbili, hasijui na wangezijua zingekuwa ziko wazi kwa قال ويستحب لمن عملها أن يتوضا لقوله صلى الله عليه وسلم هي بنيزة هي بنيزة ومن يقبل بجنيزة أتواضع أو نعوذ, وقول يبتون عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا أو ميتا فلن يبتسم, وين يقوش ميت أعوذ, ومن حملها فلن يتوضا, na mwenye kubeba maiti basi na awe na udhu atawadhi. Man ghasala maita falyantasib, mwenye kuosha maiti na aoge, wa man hamala falyatawadha, man hamalahu falyatawadha, na mwenye kubeba na atawadhi. Wa huwa hadithun sahih kama taqaddama bayanuhu fi mas'alati dhat, nayo shakasema ni hadithi sahihi kama vile ambavyo umetangulia ubainifu wake katika masala haya. Simame hapa insha Allah. tutakuja kuanza mlango mpya as-salatu ala al-janaza, as-salatu ala al-janaza, swala ya jeneza. Na hii ni kitu muhimu sana. Jambo watu wengi hatuwashtumu, lakini watu wengi hivyo ndivyo ilivyo. Mtu asimama kwenye jeneza hana la kusema, asimama tu. Bali wengine hawaji kusimama na kuswalia jeneza kwa sababu hawana la kusema. Aenda sema nini sasa? Bali yashangaza mara nyingine asubiriwa mtu kutoka Mbeya huko, kafariki mjomba wake, si mtoto shangazi yake, si nani huko. Asubiriwa nani kutoka Mbeya huko? Akija shafika, asubiriwa siku zote hizo, ashafika aswali. Sasa ilikuwa asubiriwa kwa faida gani? Tumemsubiria wewe kwa heshima na adabu na taadhim, lakini aswali. Sasa kuna maana gani sasa kusubiria? Yaani ilikuwa msaada wake ni nini? Kama msaada wake ni atoe pesa, basi njia za kutuma pesa leo ziko tele, atume pesa huko kwa kwa Mwanza, sio Mbeya, wote wapokee. Sasa wewe tunakusubiria wafika, alafu swala ya jeneza ndilo jambo lenye kumsaidia maiti kwa sababu ndio dua, alafu wewe haumo, haupo, wakimbia. Kwa hivyo swala hili ni muhimu sana, ili lisome na bila ya kuswalia janaza. Lakini mlango huu pia utahifadhi, mlango huu utahifadhiwa, zile adhkar ama ni dua kwa namna yake itahifadhiwa. Sio mjazana kwa jeneza, watu wajazana kwa jeneza hawana cha kusema. Sasa zile dua zake zitahifadhiwa, tafanya tasmia wadu baada ya wadu inshallah. Kwa msia jambo kama tukachelewa kidogo kwa sababu tukana tasmia nisoma kusikiza. Naam. هذا اللفظ والذي قبله صريحا في أن القيام لها حتى تقع داخل في النهي، يعني اشرح لها ما عرفتك به. كيف؟ قلت هذا اللفظ نسيما لفظه ين شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب يشير إليهم أن يجلسوا. لفظه لهي يبدأ قبل يام. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود. لفظه زبيري زكوازي وازي وبيبي وازي وقوا حيو بسمامة بلسمامية جنيزة مباكا لويكوة يعني كويكوة هفا مباكا إلي مايكي إنجيزي من الداري مبيبي سانا من النهاية واتوا كيجا كوزيكا. Wakati maiti shafika mwisho, kwa maana ndio kaburi lake, kuna watu ima hata umuhimu siamini kwamba wanajua hicho, kwa maana ya kwamba wanajua ndio sheria au yeye wamezoea kuzoea. Maiti shafika mwisho ni kaburini, basi watu watasimama mpaka maiti iingizwe ndani, kuna ndani kule, alafu watu hapo kwanza hapo watakaa. Sidhani kwamba watu wa huko wanafanya hayo kwa kujua hicho, lakini nadhani ni watu tu wanapenda kuangalia na asiyetaka kuangalia, kwa sababu watu wengi wanakuwa wamesimama kutolea macho huko ndani. Yaani watu wengi wapenda kuangalia wajezana pale, ama walioko pembeni wanakaa kawaida kwenye miti yao. Mtu anachokijua kwa maeneo ya mwetu, kama sidhani kwamba hata wenye kusimama wanasimama kwa itikadi hii kwamba hatukai mpaka jeneza liwepo au mpaka yule maiti aweke mwana ndani. Sidhani kwamba wanafanya hivyo kwa itikadi hii. Wakifanya hivyo sasa, hilo ni jambo la makatazo. Yaani kiasi kwamba jeneza ishafika mahala pake, basi waruhusiwe kukaa wewe. sio lazima usimame, sio kusimama mpaka jeneza liwepo au jeneza kusudiwa hapo yule maiti awekwe mwanadamu, sio makusudio hayo. Na kama wanakusudia hivyo, basi wajue kwamba jambo halijuzu, limefutwa kuanzia leo, watu wajue. Ama ikiwa ni ada yao kujisimamia tu, wengine anataka simame aone kinachofanywa kule chini. Na mara nyingi unakuta wanasimama wale watu walioko maeneo yale, wale watu wa kuangalia. Mara nyingi maiti nyingi zaja walitashuka weka hapa juu, ili shimo weka juu, imefanya namna hiyo. Wanawanyima watu kuangalia kinachofanyika chini. Sasa watu wengi wakiona kwamba hakuna ile shuka ya kufunika hapa juu, watu wengi waenda kuangalia. Yaani mtu ajue wakwaje maiti kadha wa kadha hivyo. Lakini kama ninavyosema, ikiwa kama wao wanasimama kwa ajili hii, basi wajue kwamba jambo hilo ni sunna. Na ikiwa wanasimama kwa ile tu anataka kuangalia, basi hakuna shida. Sijajua ulikuwa unakusudia hapo. لا أين ذاك؟ لا وخاصة أريد أن أردت أن أعرف هناك بعيد. أنت سألت عن حديثين، سؤالك هذا عن حديثين، أما هذه زيادة هاتبة. نعم، خاصة أن أردت أن أعرف إما واجب الجلوس أم يستحب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام حينما أمر كان واجب، حينما أمر كان يجب ذلك. ألقوا أمتم عليه الصلاة والسلام ألقوا أمريش كسماما كتك جنازة، ثم جلس ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس نعم أمريش السبقاء كما من أمريش اليوم تمزى السلام واجب ويوي. Hakuna kitakachoondoa uwajibu ambao katika kupatikane ile sala kitakayoondoa kutoka katika uwajibu kwenda katika mustahabu. Ikiwa Mtume alayhi salatu wasalam kama tunasoma kaamrisha, itabakia ni wajibu. Na ndio maana al-Allama asema jambo hili ni mansukh, na wenye kusimama wanaingia katika makatazo. Ama ndo nikasema wale wenye kutaka kushangaa, mtu anataka toe macho aone kinafanyika nini, ni jambo jingine kabisa, tofauti na kuitikadi kwamba sisi tunasimama kwa ajili ya maiti mpaka iwepo. Itikadi mbili tofauti. Kuna mwingine haja yake ni kushangaa, yaani yeye anapenda kushangaa, anataka aone, huyo hawezi kuingia kule. Ama naye kushuhudia kwamba mimi sikai mpaka iwepo, kwa maana itikadi maalum hiyo, huyo anaingia katika hadithi hizi. Allahu akbar. Naam. Sheikh, swali lako limejibika au limejibika? Naam. Nini hukumu ya kufunika lile jeneza katika kipindi ikiwa limebebwa, na pia vile vile katika hilo utaja kwamba kiwa wanazika pale wanafunika lile shuka? Kama kufunikaje wakati limebebwa lile jeneza, lile kusema kwamba tusi limetengenezwa pale, nafunika kwa wanaita tusi, yenyewe tusi sijui. Ile sio sawa, inatakiwa mtu aonekane. Sikusudii kuonekana aonekane mwili wake, la, yani ile kitu ilikana namna hii inaonekana na itakumbusha vizuri akhera. Ama umemfunika hivi wala aonekane, watu wajua sikuza jeneza maiti, wala wala kitu wachokumbuka. Usawa ibewe katika ile machela au mfano wake, yani kibebo namna hii ule shekli ya mtu ile inaonekana ile shekli hata kama inaonekana mtu mwenyewe sababu kuna watu wengine wanasema da wewe tena hapa uchi wa mnyama jamani kweli kuna maiti ya picha uchi lakini wao wanaitunaofahamu wanachokusudia yani kwa maana hakuna ile kitu imekaa hapa juu kama nini ile kama sijui nini hiyo hiyo yani wanakusudia hakuna ile alafu wasema maiti imepita uchi itapitaje uchi au itapitishwa vipi uchi kwa sababu amevikwa nguo tatu kwanza nguo tatu amevishwa ni kwa akili ya binadamu mtu akivaa nguo tatu yuko uchi ni akili salama hiyo au ni akili ya kuvuruga tu mtu avae nguo tatu alafu aambiwe yuko uchi sio akili ya binadamu bali si tuona huko kuna mtu kuna watu hawana nguo au mtuambiaje sasa si watoto wenu na binti zenu wapita huko hawana nguo kichwa wazi, shingo wazi, mikono wazi, mapaja wazi. Haa, msemaji sasa. Huyu na yeye msemaji. Sasa huyu ndio yuko uchi, huyu ndio kumlalamikia. Alafu baada ya hizo nguo tatu umetiwa kwenye mkeka. Mkeka. Bado yuko uchi. Baada ya mkeka kuna nguo nyingine juu imewekwa namna hii. Bado yuko uchi. Fanyeni uadilifu katika maneno wa idha kuntum fa'dilu kwa hiyo sio sawa na zungumzo ama swala la kufunika vile sio sawa ile inatakiwa ile shekli ya binadamu ile ionekane na vile alivyotiwa inatosha kabisa na vile ndivyo watu watakumbuka kufa lakini waficha